long time ago. Jeśli istnieje nawet taka niematerialna, niezapisana fizycznie długopisem na papierze lista utworów, które chciałam zawsze zagrać w radiu i to są utwory, które gdzieś tam zapisane są bardziej w mojej głowie, no to był właśnie ten utwór The Beatles, The Long and Winding Road, tak na lipcowy smutek. Thank you. W międzyczasie minęła nam godzina trzecia. Piszą Państwo na Instagramie. Tak też można. Zachęcam, ale także mailowo aleksandra.budka@polskieradio.pl. Fat Freddy's Drop. Tym rozpoczęliśmy drugą godzinę naszego spotkania. Utwór Ernie, rozpoczynający album Based on a True Story z 2005 roku. Album roku, najlepsza grupa, najlepszy album Roots, People's Choice Award. Te nagrody, które zdobyła grupa w 2005 roku właśnie za ten album. Album już klasyczny, w około regowym gatunku. Około regowym, bo Fat Freddy's Drop to połączenie funky, reggae, dubu, jazzu i cokolwiek jeszcze uda się wmieszać w ten cudowny klimat, jaki tworzy zespół. Pochodzą z Nowej Zelandii i nieprzerwanie od 99 roku koncertują. Także w Polsce, bo w marcu przyszłego roku będzie można ich usłyszeć na żywo w Warszawie. Dowiedziałam się tego wczoraj, przygotowując audycję. No i już wiem, co będę robiła 18 marca przyszłego roku. I tak powędrujemy sobie w tej drugiej godzinie trochę po festiwalach, a raczej powyciągamy wspomnienia. You could have stripped all the clothes from me back. You could have taken all the food and the pot. All the fame you're not selling at the shop. But as long as I have my best friend, the one that I love until the end, you are my best friend. The realest in the world, we don't have to pretend you're my best friend. The one that I love until the end, you are my best friend. You are me against the world. My love, my babe, my boo. You're always on time. Can't get enough of you. So kind. Take up all the space in my mind. I feel tell the whole world one time. You are my best friend. The one that I love until the end. You are my best friend. The realest in the world. We don't have to pretend you're my best friend. Toes to the taste of your lips. Don't need anybody but her. From the tip of your nose to the shape of your hips. You are my favorite playground. I'll be stay around. Proud to have beside you when we're out on the town. Never let you down. Never make you frown. I don't wanna lose when I found my best friend. The one that I love until the end. You are my best friend. The realest in the world. We don't have to pretend. Try, believe me. 14 minut po godzinie trzeciej. Richie Campbell pochodzi z Portugalii i śpiewa. Śpiewa reggae, tworzy muzykę dancehall i R&B. Best Friend to utwór, który usłyszeliśmy. Pochodzi z krążka In the 876 z 2015 roku. No i właśnie w 2015 roku promował ten krążek w Ostródzie. No to czas już zdradzić, że wszystkie najbliższe prezentowane utwory słyszałam na żywo, no właśnie, podczas różnych edycji Ostróda Reggae Festival. Where there's black, there is gold. Let's get out of this world. Into the night where there's black, there is gold. Let's get out of this world. Into the night where there's black, there is gold. Let's get out of this world. No i wtopa. Gentleman's Dub Club to gwiazda tegorocznej ostrudy, ostrudy, która zakończyła się no właśnie w miniony weekend, a ja na tę tegoroczną edycję festiwalu nie dotarłam, dlatego w topa. Ale Gentleman's Dub Club słyszałam w 2013 roku, kiedy zawitali do ostrudy, a to był ich najnowszy singiel Out of This World z albumu Lost in Space, wydanego no właśnie. Czy już jest wydany? Muszę to sprawdzić. Tak, dokładnie, w 2019 roku niedawno wydany album. Myślałam, że jest jeszcze przedpremierowo. Kolejny zespół zachwycił mnie bodajże 2 lata temu w Ostrudzie. No i tak się przykleił, no już się nie odkleił. Wyrósł na jeden z moich ulubionych zespołów reggae i zespołów w ogóle. przed 2 laty The Skins zaprezentowało się przed ostrucką publicznością i zachwyciło. Dali chyba najlepszy koncert, jeden z najlepszych w historii tego festiwalu. Opowiadam tak o tej Ostródzie, bo to jeden z moich ulubionych festiwali. Co prawda obowiązki nie pozwoliły mi być w tym roku w Ostródzie, ale byłam z wami myślami. Ciekawa jestem, czy ktoś z naszych słuchaczy był w tym roku w Ostródzie. Jeśli tak, proszę dać znać aleksandra.budka@polskieradio.pl. To było The Skins z najnowszej płyty Swimming Lessons, wydanej w tym roku, 10 maja. A teraz na dokładkę The Skins z płyty poprzedniej. Yo, you gotta watch when you step around here. To step around here is dangerous. Kids running around with a stainless. Don't even go church, but able to know what Cain is. Crazy. Kids running around on a main street. And I ain't trying to be like one of them civilians on the road screaming. 1 minute you're here just chatting to friends. Next thing could be dead, so keep them eyes in the back of your head. Cause the back of it ends as a state's with hate, so watch them tracks when you step. It's the city of London, watch how you function. Car kids run things. You better act like you got nothing or get run for something. Been walking around with eyes in the back of my head. That's how you gotta step around here. Been walking around with eyes in the back of my head. That's how you gotta step around, eyes in the back of mine, mind's in a manner of violence. Couple guy silence, it's why guidance is back. They fight for survival, but die in a matter of time. And the swine hops don't give a shit though. Babylon on one, you locks in a big row. Kids running round in a beat, sticky beats, getting rich. Yo, some of them are metal, let the tingle. That Ringo style with a bang in it out. You know the gling goes far when I'm rapping it out. Stacking a pants, when I crack it, and I'm packing around. The boom bang goes automatic, man, I'm staticking down. That's how people are panicking. Young boys wanna turn calm, gotta dance, and I run pure. Evil like Anakin. Empire never achieves the people equal. I strap that light. Been walking around with eyes in the back of my head. That's how you gotta step around, step around. To słyszałam na żywo i nikt mi tego nie odbierze. Płyta FM i londyńska grupa The Skins. Ale polskie festiwale reggae to także cała masa cudownych, fantastycznych, wspaniałych polskich artystów reggae i to jeden z nich. They say you better run, now you know you better run. Running for this place, searching for my home, gonna leave my motherland. Finding my own space, I believe in tomorrow. What else can I say? And my road is so narrow. There's no runaway,

qu'un animal parmi tant d'autres mammifères. En fait une bête féroce qui n'a plus d'adversaire. Juste un roi sans couronne régnant seul sur notre terre. On a poussé les limites de manière volontaire. On va gaspiller ce qu'il reste pour faire des affaires. On a enfoui notre âme comme les déchets qu'on enterre. Notre avenir on condamne si maintenant l'on désespère. Reproduire nos erreurs comme à chaque fois. Bâtir un monde meilleur qu'on ne voit pas. Épuiser nos ressources mais de quel droit. Pour que tourne ce monde. On a conçu des machines de guerre, hey. On a détruit des forêts entières. Et on a extrait l'eau de la mer. Et maintenant tout s'effondre. Aïe, need a revolution. A revolution, a new direction, girl. Let's stop the pollution. It's time to change the way. I want to stay in my garden. I'm seeing Eden in a tea garden, oh yeah. I found a protection. Back to the root is the way to grow. Mère de toute nation, terre en perdition, ne pouvant pas soigner ses maux. Je rêve d'une révolution, des arbres en faction et inversant le cours des choses. Qu'on laisse aux futures générations. Au vu des conséquences, il n'y a pas de rédemption. Anticiper la suite face à la pollution. Si proche du précipice, il faut que nous stoppions. Si à travers les champs s'étend ce poison, que les graines d'aujourd'hui se meurent juste en poussant. Pendant que l'on s'agite en scrutant l'horizon, avant que tous ces frites prenons le bon tournant. De quoi parlons-nous et de quel avenir? Je sens tourner le vent. Et dans les nuages on peut lire nos excès et comportements. Oh, sommes-nous devenus fous sans pouvoir réagir? Proche de l'internement. Notre devoir nous réunir. D'Asie, d'Afrique et d'Occident. I need a revolution. A revolution, a new direction, yeah. Let's stop the pollution. łyk wody i już wszystko jest w najlepszym porządku. Woda przydaje się także na koncertach Dubbing Corporation. To była tak naprawdę taka pierwsza super grupa, jeśli chodzi o reggae, którą usłyszałam na żywo wiele, wiele lat temu, właśnie w Ostródzie. Myślę, że to było jakieś 10 lat temu. I zapamiętałam ich koncert i bardzo chciałam, żeby powtórzyli to rok temu. No i zrobili to, powtórzyli ich koncerty. To tak naprawdę widowisko. Oni bardzo angażują publiczność, zachęcają do tańca, do skakania, do przesuwania się na przykład w tę lub w drugą stronę. Oni dyrygują publicznością, która odpłaca im się fantastyczną energią. Dubbing Corporation to dwóch wokalistów, tak samo świetnych, z niesamowitą charyzmą. Ostróda przyciąga fantastycznych artystów i ten kolejny powrócił po latach i zagrał w tamtym roku, jeśli dobrze myślę, w tamtym roku właśnie w Ostródzie, powrócił z fantastyczną płytą. Mrok łuną czerwoną, zmęczone słońce idzie spać. W zaułkach bram serca płoną, ja chciałbym komuś też serce dać. Samotnych dni i długich nocy nie policzy chyba nikt. Ja czekam wciąż na twój dotyk, na mą ulicę, dziewczyno, przyjdź. Po tej ulicy hula wiatr, w serce skowycze. Po tej ulicy hula wiatr, serce skobycze. Wymarzyłem ciebie w mych snach. Kto by pomyślał, kto by rzekł, przyjdzie taki dzień, co połączy nas. Ja tak bardzo, bardzo kocham cię. Srebrem się pyszni, księżyc rozjaśnia zaułków prom. Dobry księżycu, niech mi się przyśni ogień w mym sercu w tą srebrną noc. I niech porankiem łuną czerwoną rozbłyśnie słońce, nowy dzień. Niech serca nasze na jawie płoną, bądź zawsze ze mną, twój piękny śnieg. Na tej ulicy ty i ja, serca płoną. Na tej ulicy ty i ja, serca płoną. Wymarzyłem ciebie w mych snach. Kto by pomyślał, kto by rzekł, przyjdzie taki dzień, co połączy nas. Ja tak bardzo, bardzo kocham cię. Wymarzyłem ciebie w mych snach. Kto by pomyślał, kto by rzekł, przyjdzie taki dzień, co połączy nas. Ja tak bardzo, bardzo kocham cię. Ciebie w mych snach. Wymarzyłem, wymarzyłem ciebie w mych snach. Piotr Struna Strojnowski, czyli jeden z założycieli zespołu DAB, powrócił po latach z zespołem Strojnowym, z którym wydał płytę Wolność Serc i to był utwór numer 2. Utwór Mój Śnie. Z tej płyty pan Strojnowski przyszedł ostatnio do nas do Trójki na koncert. Bodajże to był koncert Natalii Sikory, jeden z ostatnich. To było bardzo przemiłe spotkanie. W końcu miałam okazję po wielu latach wsłuchiwania się w DAB, a potem już w płytę Strojnowego, bo już rok minął od premiery tej płyty. Miałam okazję poznać i uścisnąć dłoń. Serdeczne pozdrowienia, jeśli słuchasz nas, Piotrze, no to serdecznie cię tu pozdrawiam. A dlaczego tak mówię o tej Ostródzie? No bo może trochę mi żal, że w tym roku nie pojechałam, że taka tradycja corocznego jeżdżenia na festiwal i spania w namiocie została przerwana. No może za rok się uda, ale zawsze wracam do tej muzyki z chęcią i słucham jej tak naprawdę na co dzień. Trochę zmieniamy klimat, ale ten kolejny utwór nierozerwalnie wiąże mi się i kojarzy mi się z festiwalami, bo za kulisami, powiedzmy, jednego z festiwali wiele, wiele lat temu, gdzieś tam w namiocie czy gdzieś przed koncertami albo pomiędzy, usłyszałam po raz pierwszy, no nie na żywo, ale no właśnie ten utwór, który zawsze będzie mi się kojarzył z letnim wypoczynkiem, z wakacjami, z taką świetną festiwalową atmosferą. Chociaż później nie stałam się ich wielką fanką, to pamiętam ten pierwszy raz, kiedy usłyszałam Out of Space Prodigy gdzieś na festiwalu reggae w Kujawsko-Pomorskim, w takiej uroczej małej miejscowości nad jeziorem. No to wracamy jeszcze na chwilę na ostrudzką scenę. This is for my people. My Georgia people, the conquering lion shall come. Oh, yeah, yeah. I don't want to live in the past, so I'm looking for a brand new day. My homeland is right there behind your eyes, and God Almighty, watch me same way. Someone is judging my spirituality, laughing at my meditation. Don't be afraid of diversity. There's no complexion. Blessed shall be the one who live in love, respect and dedication. Blessed shall be the one who live in love. Love you, King Selassie. Promise you I'll keep your crown. Love you, King Selassie. No man will bring me down. Love you, King Selassie. Promise you I'll keep your crown. Love you, King Selassie. No man will bring me down. Live in love and life shall bloom. God is waiting here. Don't be scared where you going, 'cause you don't live nowhere. Simple people, simple life, and we don't seek perfection. Perfection. For many years we've been living in one life of illusion. Love you, King Selassie. Promise you I'll keep your crown. Love you, King Selassie. keep your crown. Love your King Selassie. No man will bring me down. I don't want to live in the past, so I'm looking for a brand new day. My homeland is right there behind your eyes. God Almighty, watch me same way. Yes, they're judging my spirituality and they're laughing off my meditation. I'm not afraid of diversity. There is no complexion. Blessed shall be the one who lives in love, respect and dedication. Blessed shall be the one who lives. Promise you I'll keep your crown. Love your King Selassie. No man will bring me down. Albo Rosie z pochodzenia Włoch, z duszy Jamajczyk. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za te spędzone ze mną 2 godziny. A na koniec artysta, który zagrał niedawno w Polsce, a 27 sierpnia zagra swój koncert w Radio City Music Hall na nowojorskim Manhattanie. Pozazdrościłam tym, którzy byli w Łodzi, więc lecę do Nowego Jorku, ale opowieści o tym, no może następnym razem. Ola Budka, do usłyszenia. She's fine, she always survives.